Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'dasınız. Ben Damla Özler, sevgili program ortağım Rauf Kösemen bu hafta yok. Ve biz bu hafta sivil toplum ve sosyal fayda alanına değen Türkiye'de ve dünyada neler olmuş, hangi haberler, hangi güncel bilgiler var, hangi raporlar ve kitaplar yayınlandı, onlara dair kısa bir tura çıkacağız hep birlikte. İlk haberimiz çok yeni, daha dünden iklim diplomasisi haftasında iklim biziz ve yaşanabilir bir gelecek için değişeceğiz mesajı verildi. Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNDP'nin işbirliğiyle İklim Biziz Değişeceğiz kampanyasını tanıtan çevrimiçi basın toplantısıyla başladı. Covid-19 salgınında iklim değişikliğine farkındalık yaratacak faaliyetlere odaklanacak olan İklim Diplomasisi Haftası 2-13 Kasım 2020 tarihleri arasında sivil toplum, gazeteciler ve bireyler dahil tüm toplumsal aktörlerin katılımıyla tartışılacak. Bu yıl için belirlenen İklim Biziz ve Değişeceğiz sloganları ile siz de iklim krizine dair farkındalık çalışmalarına katılabilirsiniz. İklimle ilgili mesajlarınızı İklim Biziz, Değişeceğiz etiketleriyle sosyal medyada paylaşabilirsiniz. İklim eyleminin en güçlü küresel iki savunucusu olan Avrupa Birliği ve UNDP, yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilcileri 26 Ekim'de düzenledikleri çevrimiçi basın toplantısıyla 2020 Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası'nı başlattılar. İklim Diplomasisi Haftası boyunca sosyal medya kampanyası, farkındalık için açık hava etkinliği, webinarlar, basın toplantıları ve başka pek çok faaliyet düzenleniyor. İklim Diplomasisi Haftası için bu yıl İklim Biziz ve Yaşanabilir, Sürdürülebilir, İklim Nötr Gelecek için Değişeceğiz sloganları belirlendi. Hemzemin de Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı, Hemzemin de iklim Diplomasisi Haftası kapsamında başladığı, dün yayınladığı ilk video konferansla Hemzemin bu yıl COVID-19 önlemleri kapsamında çevrimiçi olarak yayınlanacak ve bir dizi video konferans olarak yayınlanacak. Bu video konferanslarda Hemzemin'in sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. Hemzemin platform olarak Facebook'tan facebook.com/hemzeminplatform ya da YouTube'da Hemzemin platform olarak arayabilirsiniz. Hemzemin'in ilk konuğu Tarım ve Orman Bakanlığı'ndandı. Hasan Kanca, Genel Müdür Yardımcısı, biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliğin Türkiye'deki durumu, yapılan koruma çalışmaları, biyokaçakçılık gibi pek çok farklı ve ilginç mesajı kapsayan bir konuşma yaptı Hemzemin için. Tekrarlayalım, iklim diplomasisi kapsamında hazırlanıyor bu seneki Hemzemin'de ve önümüzdeki bir ay boyunca düzenli olarak yayınlanacak video konferanslarla konuklarını izleyenleriyle buluşturacak ve bu video konferanslara Hemzemin platform Facebook adresinden ulaşmanız mümkün. İklim Diplomasisi Haftası'nın başlamasıyla beraber önümüzdeki günlerde de pek çok farklı etkinliğe tanık olacağız. Ancak bu etkinliklerin daha önceki yıllardan önemli bir farkı da özellikle tüm paydaşların katılımını teşvik etmesi, İklim Biziz ve Değişeceğiz etiketleriyle kişisel bireysel hikayelerinizi de kurumsal iklim eylemi hikayelerinizi de paylaşabilirsiniz, kampanyanın bir parçası olabilirsiniz. Sivil toplum kriz dönemlerine nasıl hazırlanmalı? Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği tarafından hazırlanan kriz dönemlerinde sivil toplum için örgütlenme prosedürü, her sivil toplum kuruluşunun kendi kriz yönetmeliğini hazırlaması için yol gösteriyor ve kriz anlarında sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesini sağlamayı hedefliyor. Çok yeni yayınlandı ve bu rehber için diyelim uzun bir ön hazırlık aşaması geliştirildi. Kriz dönemlerinde sivil toplum için örgütlenme prosedürü yayınında dünyada kriz döneminde sivil toplum örgütlenmeleri, Türkiye'de kriz dönemlerinde sivil toplum örgütlenmeleriyle COVID-19 salgınında Türkiye genelinde oluşan 51 kurumun yer aldığı dayanışma ağları listesi de yer alıyor. Kriz dönemlerinde sivil toplum için yol gösterici prosedürler veriliyor ve bunun içinde bir öneriler listesi, bir süreç planlanmış. Prosedüre göre kriz öncesi, kriz sırası ve sonrası olmak üzere bütün süreç şu aşamaları kapsıyor: prosedürün incelenmesi, durum analizi, yönetmelik hazırlama, güncel tutma. Kriz yönetmeliğinde dikkat edilmesi gereken hususları da listelemişler. Kriz dönemlerinin koşulları dikkate alınarak sivil toplum aktörleri tarafından hazırlanacak olan yönetmelikler net, açık ve somut olmalı, ulaşılabilir olmalı, uygulanabilirliği test edilmeli, eğitimlerle geliştirilmeli, kapsayıcı olmalı, değişik kriz türlerine yönelik uygulamalara yer verilmeli, kriz anında görevli ekibin görev ve sorumlulukları net tanımlanmalı, kriz yönetiminin zarar azaltma, önceden hazırlık, acil müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılandırma aşamalarına mutlaka yer verilmeli deniyor. Prosedüre çevrim içi olarak da ulaşabilirsiniz. Her zamanki haber kaynaklarımızdan birinde sivilsayfalar.org'da yayınlandı. Raporlar bölümünde kriz dönemlerinde sivil toplum için örgütlenme prosedürü başlığıyla indirebilirsiniz bilgisayarlarınıza. Bir haber: İzmir'den yeni bir proje başlıyor. Mahalle et İzmir'de 9 sanatçı 8 mahalleyi fotoğraflayacak. İzmir'de yaşayan 9 fotoğraf sanatçısının yaşadıkları mahalleleri fotoğraflayacakları, mahalle kavramını yorumlayacağı ve proje sonunda çevrim içi bir sergi düzenleyeceği Mahalle et İzmir ilk adımlarını attı. Biz de heyecanla Mahalle et İzmir'in proje sonuçlarını bekliyoruz diyelim. Ses Derneği'nden, Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nden bir haberimiz var şimdi de. Derneğin düzenlediği Kadın Sesi projesinin 4. Elçiler Buluşması'nda konuşan İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Seren Selvin Korkmaz, "Kadınlar ve gençleri değişimin itici gücü olarak görüyorum," dedi. Operation 1325 işbirliğiyle kadınların sesini sosyal medyada yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen Kadın Sesi projesinin 4. Elçiler Buluşması yapıldı. 22 Ekim Perşembe günü yapıldı buluşma ve bu buluşmada özellikle kadınların sosyal medyadaki dönüştürücü gücüne vurgu yapıldı. Erkek egemen siyaset sistemine ve popülist liderlere alternatif oluşturan kadınlar liderliği üzerine konuşuldu. Buluşmaya İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Seren Selvin Korkmaz ve Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülseren Onanç katıldılar konuşmacı olarak. Sosyal fayda dünyasında 95.0 Açık Radyo'da diğer kamda bir tur atmaya devam ediyoruz. 360 derece pek çok konuyu kapsıyor. Bu türden haber programları yaptığımız zaman hem yeni projelere, hem eskilerinin gelişimlerine, hem de bu alana değen mümkünse her habere ulaşmaya çalışıyoruz. Bir haberimiz Türkiye'de ilk kez kutlanılacak olan bir güne dair. Türkiye'de ilk kez kutlanacak olan paylaşma günü sivil topluma ne vaat edecek? Türkiye'de bu yıl ilk kez 1 Aralık 2020'de paylaşma günü kutlanacak. Giving Tuesday adıyla küresel düzeyde kutlanan uluslararası kolektif bağışçılık kampanyasının Türkiye versiyonu, paylaşma günü adıyla bu yıldan itibaren ülkemize de uygulanacak. Ülke koordinatörü olması nedeniyle Türkiye 3. Sektör Vakfı tarafından yürütülecek olan paylaşma günü kampanyası, Türkiye'de bağışçılığı ve gönüllülüğü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Takvimlerinize şimdiden not alın. 1 Aralık 2020 günü Uluslararası Giving Tuesday, yani paylaşma gününe, Türkçesinde de var, Türkçesi de var artık, katılacağımız gün olacak. Pandemi koşullarında dayanışma ihtiyacını çok daha yoğun hissettiğimiz günlerde her katılımcı paylaşmayı istediği maddi, nakdi destek ya da uzmanlık, gönüllülük gibi bir şeyle 1 Aralık 2020'de paylaşma gününe katılım sağlayabilir. Yani dinleyicilerimiz arasından da katılmak isteyenler varsa bugün onlar da paylaşım gününün bir parçası olabilirler. Biraz arka plan bilgisi verelim. Paylaşma günü nedir sorusuna karşılık, paylaşma günü, bağışçılık günü ya da hayırseverlik günü olarak adlandırılıyor. Küresel olarak yaklaşık 70 ülkede eş zamanlı kutlanan ve her ülkede farklı uygulanan bir gün ve kampanya Giving Tuesday, Türkiye versiyonu ise paylaşma günü olacak söylediğimiz gibi. Paylaşma günü çok büyük ölçekli bir çevrim içi kampanya. Ek olarak çevrim dışı aktiviteleri de içeriyor ancak pandemi koşullarında çevrim dışı faaliyetler daha sınırlı ve küçük ölçekli olacak. Paylaşma günü büyük bir çatı kampanya, bağışçılık ve gönüllülük yapan her paydaşın dahil olabileceği bir gün. Türkiye Koordinatörü TÜSEV, Türkiye 3. Sektör Vakfı olacak ama bizleri dinleyen ve takip eden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa sivil toplum kuruluşları için de önemli bir fırsat iletişimi günü olduğunu not edelim buradan. Çok sayıda ve farklı paydaşın bir araya gelerek bağışçılığı ve gönüllülüğü kutladığı bir kampanya olmayı amaçlayan bugün de asıl hedef bağışçılığın ve gönüllülüğün gelişmesi ve yaygınlaşması. Bireyler için paylaşma günü bağışçılık kültürünü yaygınlaştırmak için farkındalık yaratmalarına olanak sağlıyor. Türkiye'de söyledik haberimizin başında ama bir kez daha vurgulayalım. İlk kez bu sene yapılacak. Tüm paydaşların birbiriyle ilişkili olduğu bir kampanya süreciyle yürütülecek olan paylaşma gününde her katılımcının birlikte üreteceği her faaliyete olanak sunuluyor. Paylaşma günü kampanyasında bir hiyerarşi yok. Tüm paydaşlarda ilişkide olunarak yürütülecek bir kampanya olacak. Bireyler bağışçılık kültürünün yaygınlaştırılması için paylaşma gününe dahil olabilecekler. Seçtikleri bir sivil toplum kuruluşuna zamanlarını ayırarak ya da uzmanlıklarıyla diledikleri sivil toplum kuruluşunun görünürlüklerini arttırmalarına destek olabilirler. Herkes katılabilir paylaşma gününe. Sivil toplum kuruluşları, özel sektörler ve bireylerin katılımına açık. Gelecek yıl yerel örgütlenmeler de eklenecek bugüne. Peki bu kadar bahsettikten sonra hemen söyleyelim. Paylaşma gününe nasıl dahil olabilirsiniz? Çevrim içi olarak kısa bir formla hemen dahil olmanız mümkün. paylaşmagunu.org adresine tıkladığınız anda hem detaylı bilgilerini alabilir hem de uluslararası Giving Tuesday'in ya da Türkiye'deki karşılığı paylaşma gününün bir parçası olabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşlarının bugün de yer alması özellikle önemli çünkü bugünün gönüllülüğün ve bağışçılığın daha da artması için düzenlenen bugünün itici gücü aslında sivil toplum olacak diyelim ve bu haberi de burada bitirelim. Hemen bir başka haber, sivil sayfaların Friedrich Ebert Stiftung Derneği desteğiyle düzenlediği pandeminin sivil topluma etkileri başlıklı online çalıştay 19 Ekim 2020 tarihinde yapıldı. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri pandemiden etkilenme düzeyleri, karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla mücadelede geliştirdikleri yollarla çözüm önerilerini paylaştılar. Katılımcılar pandemide belirli olan tek şeyin belirsizlik olmasına karşın yaratıcı ve yeni çözüm yolları bularak sorunlarla mücadele edilebileceği konusunda mutabık kaldılar. Bu belirsizlik meselesi ilgili de Pınar Öğünç'ün bir süredir Gazete Duvar'da sürdürdüğü yazı dizisini de dinleyicilerimize tavsiye edelim. Farklı açılardan belirsizlik halini ele alıyor. Pınar Öğünç her zamanki gibi çok özel bir hikaye yazıyor şu anda. Bir kampanyadan daha bahsedeceğiz. World Women Foundation ve Geometry, 60 kadının hikayesinin 60 dakikalık güçlü bir filmde hep birlikte görselleştirilerek her birinin 60 saniyede anlatıldığı küresel bir dijital etkinlik olan World Women Hour'da She's My Hero, yani O Benim Kahramanım etiketli bir kampanya başlattı. Bu etiketli hareket dünyanın dört bir yanındaki kız çocuklarını kendilerine ilham veren kahramanı bulmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor. Kendi türünün ilk örneği olan World Woman Hour etkinliği Oscar'a aday gösterilmiş aktris Cynthia Erivo, Brezilyalı Amerikan moda tasarımcısı ve güzellik alanında girişimci Camila Coelho, ünlü primatolog ve antropolog Jane Goodall, hikaye anlatıcısı, film yapımcısı ve düşünce lideri Og Egbuonu, transseksüel model Valentina Sampio, şarkıcı Keiichi Okuchi, paralimpik madalya sahibi Tatiana McFadden, büyük uluslararası şirketlerin ilk İtalyan kadın CEO'su Federica Marchionni, filantropolog Anu Hain, Verizon ilk siyahi yönetim kurulu üyesi Shelley Archambault ve daha çok fazla ismin yer aldığı dünyanın dört bir yanından kadınları kapsayan bir koalisyon kurmak üzere yola çıktı ve Dünya Kız Çocukları Günü onuruna 11 Ekim 2020 tarihinde kampanya başlatıldı. Bu kadınların ortak noktası basma kalıp düşüncelere karşı savaş vermeleri ve dünyalarını değiştiren fikirleri hayata geçirmek adına hem özel hem de profesyonel hayatlarında karşılaştıkları zorluklara göğüs gelmeleri. World Women Foundation CEO'su Rupa Dash kampanya hakkında etkinliğin her bir dakikasının amacı tüm kadınlara bilgelik, tavsiye, özgüven kaynağı, gerçek yaşamdan dersler ve herhangi bir şeyi başarmayla ilgili dersler içermesi, kendi kişisel hikayelerini anlatma fırsatı sunması, diyor. 2030 yılına kadar 1 milyon kadın ve kız çocuğunu güçlendirmeyi, onlara destek olmayı hedef alıyorlar ve elindikleri deneyimlerin yeni nesiller için fark yaratacağına inanıyorlar. World Women Hour'da dünyayı değiştiren bu 60 kahramanın hikayeleri bugün dünyanın dört bir yanında hala karşılaşılan önemli sorunlar konusunda farkındalık yaratmaya devam edecektir diye de eklemiş Rupa Dash. Küçük kız çocuklarının ve kadınların her gün karşılaştığı tüm zorlukları göz önünde bulunduran World Women Foundation, dünyanın dört bir yanından kız çocuklarını bu zorlukların üstesinden gelmeye ve mentorluk sağlayarak daha büyük başarılar elde etmeye teşvik edecek, onlara bu konuda motivasyon sağlayıp kız çocuklarını etkilemeye yardımcı olacak rol modellerin gücüne inanıyor. Geometry Global CEO'su Beth Ann Kaminko ise World Women Foundation'ın herkes için mentorluk vizyonunu genişletmek ve daha büyük bir değişimin parçası olmak için WPP Ajans iş ortakları ile bir araya geldik. Bu yılki Dünya Kız Çocukları Günü'nün her zamankinden daha büyük bir anlam taşıdığını göz önünde bulundurduk. Yeni neslin değişim liderlerini kendi seslerini ve amaçlarını bulma yolunda güçlendirmek amacıyla tüm dünyadan kadınların gün yüzüne çıkmamış hikayelerini ön plana çıkararak süper gücümüz olan yaratıcılıktan yararlanıyoruz demiş. Kampanyayı tekrarlayalım. She is my hero, o benim kahramanım etiketiyle başlatılmıştı. Kampanyaya yeni hikayeler etkilenecek mi önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Kalkınma Atölyesi'nden bir haberimiz var. Kalkınma Atölyesi'nin hazırladığı Mesleki Gelişim Atölyesi ders kitabı EBA'da artık. Kalkınma Atölyesi'nin Eğitim Atölyesi Birimi tarafından geliştirilen Mesleki Gelişim Atölyesi kitabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak EBA web sitesine yüklendi. Özel sektör, sivil toplum ve kamu arasında geliştirilen başarılı işbirliği örneklerinden birini oluşturan kitap, mesleki gelişime dair içerdiği başlıklarla herkes için açık kaynak niteliği taşıyor. Çevre haberlerine dönüyoruz tekrar. Türkiye çevre koruma ve iklim değişikliği için ne kadar harcama yapıyor sorusu önemli. Bu soruya da bir yanıt verme girişiminden bahsedeceğiz. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nurhan Yentürk'ün İklim Pahası, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Kamu Harcamaları adlı yeni kitabı açık kaynak olarak yayınlandı. Yentürk son kitabında çevre koruma ve iklim değişikliği konularında yapılan düzenlemelerde yer alan hedeflere ulaşmak için Türkiye'de kamunun ne kadar harcama yaptığını kendi oluşturduğu göstergeler üzerinden hesaplıyor ve gelecek yıllar için söz konusu harcamaların izlenmesine olanak sunuyor. 2009 yılından beri çeşitli alanlarda kamu harcamalarını izleme amaçlı çalışmalar ve yayınlar yapan ve sivil toplum kuruluşları için kamu harcamaları okuma yazma kılavuzu, askeri harcamalar izleme kılavuzu, sosyal koruma harcamalarını izleme kılavuzu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarını izleme kılavuzu adlı yayınların yazarı olan Nurhan Yentürk, aynı zamanda kamu harcamalarını izlemek ve savunuculuk yapmak üzere kurulan 60'a yakın hak temelli STK'nın üye olduğu kamu harcamaları izleme platformunun sözcülerinden biri. Kitaba ulaşmanız mümkün. Bilgiyay.com'da çevrim içi olarak ulaşılabiliyor kitaba. Tekrarlayalım kitabın adını, ilgisi olan dinleyicilerimizin daha kolay ulaşabilmesi için. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nurhan Yentürk yazarı, İklim Pahası, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Kamu Harcamaları kitabın adı. Açık kaynak olarak yayınlandığı için isteyen dinleyicimiz internet üzerinden kitaba ulaşabilir. Avrupa Birliği Takso 3 programı, sivil toplum örgütleri için teknik destek programı 3 diye uzun ismini de verelim. Kasım 2020 içinde Türkiye'deki sivil toplum örgütlerini veri toplama ve veri yönetimi yöntemleri konusunda desteklemek üzere çevrim içi bilgi aktivizmi, veri toplama ve veri yönetimi eğitimi düzenledi. Son başvuru tarihi 23 Ekim Cuma idi ve çevrim olarak düzenlendi bu eğitim. Bir önemli haberimiz daha Giving Tuesday'e benzeyen bir haber, ancak bu sefer geçmiş bir günde bahsedeceğiz. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ydü ve çözüm dayanışma dendi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün, yani FAO'nun kuruluş tarihi olan 16 Ekim her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl Gıda Günü temasını büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim olarak belirleyen FAO, dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da açlık, obezite, gıda israfı ve sağlıklı gıdaya erişim sorunları gündemdeydi. Ancak bu kez bir fark vardı. Söz konusu sorunların derinleşmesine neden olan koronavirüs salgını çoğumuzun gıda güvenliği meselesini yeniden değerlendirmesini sağladı. Salgın koşullarında sağlıklı gıdaya erişme konusunda çaba gösterenler, yerel üretim ve tüketimin sunduğu imkanlar ile birlikte gerçek ihtiyaçlarını belirlemenin, üretici-tüketici ortaklıklarının ve küçük çiftçilerin gıdanın sürdürülebilirliği için öneminin farkına vardı ki açık gıda ağını da Diyerkam'da konuk etmiştik. Onların söyledikleri de tıpkı bu rota gibi bizlere dayanışmanın önemini ve gıda güvenliğinin ne kadar büyük bir mesele olduğunu hatırlatmıştı diyelim ve eski programımıza referans vermiş olalım. 95.0 Açık Radyo'da Diyerkam'da sosyal fayda dünyası haberlerine devam ediyoruz. Son haberimiz eğitim alanından gelecek. Eğitim izleme raporu 2020 eğitim ortamları yayımlandı. Eğitim reformu girişimi eğitim izleme raporlarının 3. dosyası olan eğitim ortamlarını eğitim reformu girişiminin YouTube kanalında düzenlediği canlı yayında kamuoyuna duyurdu. Raporun öne çıkan başlıkları arasında yaşanan olağanüstü durumla gündeme daha çok gelen okullardaki temizlik ve hijyen şartları, sınıflardaki fiziksel düzenlemeler, psikolojik danışma hizmetleri, salgın sürecinde bir eğitim ortamı olan ev, veli katılımı ve işbirliği bulunuyor. Canlı yayında rapor sunumunun ardından eğitimin tüm paydaşlarının kendilerine ait hissedecekleri, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının nasıl sağlanabileceği üzerine bir de panel yapıldı. Eğitim reformu girişimi eğitim alanında yaşanan önemli gelişmeleri ele alıyor eğitim izleme raporlarıyla. Bu seneki 3. dosyasında eğitim ortamlarına odaklandı. Eğitim izleme raporu 2020 eğitim ortamları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü eğitim reformu girişiminin biraz önce söylediğimiz gibi YouTube kanalında yayınlanan canlı bir etkinlikle kamuoyuna sunuldu. Rapora eğitim reformu girişiminin internet sitesinden de ulaşmanız mümkün. Pek çok önemli veriyi kapsıyor rapor. Raporla ilişkili eğitim Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doktor Ayşen Köse bir sunum yaptı ve raporun temel bulgularını sundu. Köse yaptığı sunumda atılan önemli adımlar arasında okullarda travmatik durumlarla ilgili psikososyal koruma, ön izleme ve krize müdahale hizmetleri yönergesinin yayımlanarak yürürlüğe girmesi var dedi. Yeni rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği de yürürlüğe girdi ve psikolojik danışman unvanı kadro ismi olarak tanımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı UNICEF ortaklığında farklı travmatik yaşam olayları karşısında eğitimcilerin neler yapabileceklerine yönelik bilgilendirme ve müdahale önerileri içeren kitaplar yayımlandı ve 34 binin üzerinde öğretmene eğitim verildi diyerek bu alanda yapılan, atılan önemli adımlara da dikkat çekmiş oldu. Tekrarlayalım, eğitim reformu girişiminin bu raporuna, eğitim reformu girişiminin internet sitesinden de ulaşmanız mümkün. Bugünlük Diyerkam'ın sonuna geldik. Haftaya tekrar beraber olacağız. Söylediğimiz gibi dinleyicilerimiz biliyorlar zaten Diyerkam'ın varlık sebebi ve ilk adımı Hemzem'in Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı'ydı. Her sene tekrarlanıyor konferans. Bu sene COVID-19 koşullarında çevrim içi olarak yayınlanan bir seminerler video serisi dizisiyle yapılacak Hemzem'in ve iklim diplomasisi haftası ile birlikte başladı. İklimi odağına alıyor. İklim değişirken diyor Hemzem'in ve bu sene iklime dair pek çok paydaşı